الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تنيدليه كتك كتابه جاء الترغيب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله الحديث السادس عشر حديثكم من الستة وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصحابه المسكين صلى الله عليه وسلم كسيما ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه من بمتاك لنعاب جوياكه na nikwambieni hadithi ambayo ni muhimu, hifadheni hiyo hadithi. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu abdin min sadaqa. Aliapia sallallahu alaihi wasallam ili swala, anaapa ya kwamba mali haitapungukiwa ikitolewa miongoni mwake sadaqa, mali haitapungua kwa kutoa sadaqa katika hii mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaapa, wallahi mali yako haitapungua ukitoa sadaqa miongoni mwake. Wallahi, mwapaji ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaapa, usihofu, ash-shaytanu ya'idukumul faqr, anakuahidini ufakiri kwamba ukitoa utafilisika, mali yako itapungua. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaapa kwa jina la Allah, ukitoa mali yako haitapungua. Wala dhulima abdun madhlamatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izza, wala mja amedhulumiwa dhulma fulani lakini akavumilia juu yake, akawa na subira juu ya kudhulumiwa kwake. Mtume anaapa ya kwamba huyu mja alivumilia lillah juu ya dhulma iliyofanyika juu yake, illa zadahu Allahu izzan, isipokuwa Allah atamzidishia daraja na utukufu katika hii dunia kabla ya akhera, kwa ajili ya as-sabr, wana subira juu ya dhulma. Watu wamekuzulia, watu wamekutuhumu kwa batil, watu wamekusingizia tuhuma ya batil, kauli ambayo si sahihi katika imani yako, katika msimamo wako, katika itikadi yako, katika manhaji yako, katika istiqama yako. Dhulma, maneno ya batil, si ya haki, kwa dhana, kwa fulani kasema, kwa nafikiri, pingine, labda, inawezekana, wakakudhulumu ukavumilia lillah subhana, isipokuwa Allah atakupandisha daraja na atakuzidishia izzi na utukufu kwa ajili yake. Mtume anaapa juu ya hilo, ni kitu ambacho tuna uhakika wala hakuna shaka juu yake. La tatu, wala fataha abdun baba mas'alatin, wala mja yoyote aliyefungua mlango wa kuombaomba, illa fataha Allahu alayhi baba faqrin au kalimatin nahwaha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia mlango wa ufakiri. La izuie lillah, idha saalta fasalillah, kitaji ya moyo wote litaji kwa Allah. Ukitaka kuomba kitu chochote, muombe Allah moja kwa moja. Wakadri unapoomba watu, nafasi yako kwa Allah inashuka, na kwa kadri unapomtegemea Allah nafasi yako kwa Allah inaongezeka. Kitu chochote kile, idha sa'alta fas'al Allah. Na kuwa na yaqini na thiqa na imani iliyokamilika ile madhubuti ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia na mwenye uwezo kukusaidia. La tas'alil bashar, siulize wanadamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaapa, ukiacha hii njia ya kumwomba Allah peke yake na kumhitaji Allah peke yake na kurejea kwa Allah peke yake na kuelekeza shida zako kwa Allah peke yake ukaelekea kwa wanadamu, basi anaapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Allah atakufungulia mlango wa ufakihi. Na kila unapojaribu kupambana kulia na kushoto mbele, hakuna ila umaskini na ufakihi. Kwa nini? Hii ni swala la garantii, wala halina shaka. Aliliambia sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu, na nitakufundisheni hadithi pia ni muhimu, basi hifadhini hii hadithi. Inshallah katika darasa la pili tutaisoma hii hadithi, tutashika kwa iliyotangulia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yote yaliyotajwa, tutoe sadaqa lillahi ili Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie katika riziki zetu, na vile vile tusiwadhulumu waja, na pia tukiomba tumwombe Allah peke yake. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وعاننا على البر والتقوى انه على كل شيء قدير بالاجابه جدير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.